Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцевіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю перад мікрафонам Алесь Краўцевіч. Сёння да вашай увагі чарговая частка новай кнігі «Гедымін. Каралеўства Літвы і Русі». 2 кастрычніка 1323 году усе паўнамоцныя паслы ад інфлянскіх немцаў ды датчанаў падпісалі гэтак званую віленскую дамову з ліцвінскім гаспадаром, якая абвяшчала мір Літвы, цытую, з усімі хрысціянамі, якія накіроўваюць да нас сваіх паслоў і хочуць падтрымліваць з намі мір. Мэтай дамовы была гарантыя спакойнага гандлю ва ўсім рэгіёне. Цытую далей. «Усе шляхі па сушы і па вадзе павінны быць адкрытыя і свабодны любому чалавеку для праходу і праезду ад іх і да нас, і ад нас да іх, без якіх-небудзь перашкодаў». Далей пералічваліся землі, якія ахопліваліся дамовай. Аўкштота і Жамоіць, Псков і ўсе землі рускіх, якімі мы валодаем. З боку паноў зямлі – Рыжскае біскупства і горад Рыга. З боку магістра Мемель і земля Курляндыя. І все приналежно до інфлянтов, що подлягає владі магістра і його братов. З боку біскупа Езеля – все його біскупство і все, чим він володає. З боку біскупа Дерпта – усе його біскупство і все, чим він володає. З городом Дерптом. З боку короля Данії – Гарія, Вірляндія, Алентакен і все, чим він володає. Конець цитати. Дамова предугледжувала так само парадок вирішення махчимих конфліктов. Як можна оцінити виніки гэтай акції? Яна не магла стаць да канца ўдалай, бо, як ведаем, мір быў невыгодны адной з галоўных сілаў рэгіёну ордэнскай дзяржаве ў прусах. У лісце васалаў прускіх біскупаў сцвярджалася, што гэтая мірная дамова стала вынікам хітрыкаў і крывадушнасці ліцвінаў. Аднак некаторы час, прынамсі вонкава, прускія крыжакі мусілі яе шанаваць. Па-першае, яны фармальна ў ёй удзельнічалі, бо мір падпісалі прадстаўнікі адной з ордэнскіх філій інфлянскія рыцары. Па-другое, паколькі за мір адзіным фронтам выступілі ўсе прыбалтыйскія дыяспары захаду, то крыжакам не выпадала выглядаць у вачах Европы адшчапенцамі. Некалькі гадоў пасля віленскай дамовы не было чуваць пра буйныя бітвы і паходы ў Прыбалтыцы. У гэтым бачыцца асноўны поспех дыпламатыі Гедыміна і значэнне віленскай дамовы. Аднак у сапраўднасці поўнага спакою не было. Па дарогах гойсалі банды рабаўнікоў, таму гандлёвыя сувязі фактычна аказаліся перарванымі. Гедымін скардзіўся на падтрымку інфлянскім ордэнам бандыцкіх атрадаў, якія нападалі на пагранічныя землі Літвы і рабавалі полацкія воласці. Вялікі князь абвінавачваў рыцараў у прычыненні крыўды ягоным паслам, нягледзячы на глейты бяспекі. Глейт – это ахоўная грамата, пропуск для свабоднага праезду па пэўнай тэрыторыі. спакон вякоў. Гедымін імкнуўся пашырыць замераную прастору і ў 1326 годзе выслаў адмысловае пасольства Вялікі Новгарад, якое было там зычліва прынятае. Як паведаміў мясцовы наўгародскі летапіс, прыехалі паслы з Літвы і дакончылі мір з новгарадцамі і немцамі. Несумненна, няўдачай дыпламатычнай акцыі Гедыміна аказалася адсутнасць сярод падпісантаў віленскага міру ордэнскай дзяржавы ў прусах. Гэта азначала, што галоўная мэта, дзеля якой патрацілася столькі высілкаў, дасягнутая не была. Далейшыя падзеі ўжо ў наступным 1324 годзе паказалі, што расчараваны няпоўным поспехам сваёй дыпламатычнай акцыі Гедымін не давёў яе да канца, менавіта адмовіўся ад прыняцця каталіцтва. У сярэднявечнай Еўропе пытанне веры мела прынцыповае ідэалагічнае значэнне. Вера сведчыла пра прыналежнасць да той ці іншай цывілізацыі, сваёй альбо чужой. Хрысціянскі свет тады вызначаўся агрэсіўнасцю, і апрача мірнага місіянерства дапускаліся гвалтоўныя сродкі яго пашырэння, вяліся бясконцыя войны за веру. У сярэднеўсходнюю Еўропу хрысціянства пачало пранікаць ужо ў развітым сярэднявеччы. Акрамя місіянерскай дзейнасці, гвалтоўнага хрышчэння ў ходзе тэрытарыяльнай экспансіі, яскравы прыклад нямецкія войны з палабскімі славянамі, хрысціянства пашыралася ў выніку палітычнага рашэння ўладара язычніцкай краіны. Харватыю змусілі хрысціцца франкі ў 8 стагоддзі, Чэхія хрысцілася ў 9 стагоддзі, Польша, Кіеўская Русь і Венгрія ў 10. Хрышчэнне паганскай краіны азначала далучэнне яе да кола еўрапейскай цывілізацыі, а яе ўладара да шэрагу еўрапейскіх манархаў, суб'ектаў міжнароднага права. Для ліцвінскіх гаспадароў прыняцце хрысціянства ў каталіцкай версіі было надзвычай важнай палітычнай праблемай, паколькі іх краіна стала аб'ектам атакі моцнай мілітарнай арганізацыі заходняга хрысціянства Тэўтонскага ордэна. Пачынаючы ад Міндаўга, практычна кожны новы ліцвінскі гаспадар сутыкаўся з гэтай праблемай і агалошваў дэкларатыўныя абяцанкі прыняць каталіцтва, абы толькі перасталі атакаваць краіну рыцары-крыжакі. Thank you. В эфире радио «Рация», программа «Спокон веков». «Спокон веков». Историчная литературная программа Олеся Краўцевіча. Ведымін таксама абвясціў сваё жаданне хрысціцца па каталіцкаму абраду. Двойчы пра гэта была гаворка ў цытаваных вышэй лістах, і папа рымскі Ян 22 распачаў адпаведныя прыгатаванні. Ён адмыслова выбраў і выслаў у чэрвеню 1324 году пры Балтыку сваіх паўнамоцных легатаў, якія павінны былі зрабіць дзве важныя справы: правесці абрад хрышчэння ліцвінскага гаспадара, гэта значыць далучыць да каталіцкага свету яшчэ адну краіну, і разабраць спрэчку ордэна з ліцвінамі і інфлянскімі немцамі, найперш архібіскупам рыжскім і горадам Рыгай. Легаты прыбылі ў Рыгу ў кастрычніку 1324 году і адразу прыступілі да выканання сваёй місіі. Найперш папярэдзілі кіраўніцтва ордэна пра няўхільнае захаванне міру з Літвой, потым выслалі паслоў да Гедыміна, каб абгаварыць арганізацыю ягонага хрышчэння. Захавалася надзвычай цікавая дэталёвая справаздача легацкіх пасланнікаў пра тую паездку да Гедыміна. Па прычыне важнасці справы паслы вельмі падрабязна занатоўвалі не толькі падзеі, якіх удзельнічалі, выказванні самога Гедыміна, але і сабраную ў розных размовах інфармацыю, нават намёкі, а таксама свае ўражанні ад размоваў з прыдворнымі ліцвінскага гаспадара. Гедымін запрасіў іх да сябе адразу ж у дзень прыезду і прыняў лісты ад легатаў, таксама ад рыжскага архібіскупа, двух інфлянскіх біскупаў і рыжскага магістрату. Размову пра справы гаспадар перанёс на наступны дзень, патлумачыўшы тым, што паслы стаміліся з дарогі і павінны спяша адпачыць. На наступны дзень легацкія паслы, ідучы на ранішнюю імшу, правялі размову з манахам-францішканінам Мікалаем, выпытвалі ў яго пра намеры Гедыміна адносна хрышчэння і прасілі парады, як найлепей выканаць сваю місію. Нягледзячы на ўсе іх намаганні, з Мікалая ўдалося выцягнуць толькі адну, але вельмі важную інфармацыю. Са слоў Мікалая вынікала, што належаў да гаспадарскай рады. Інфармацыя такая, цытую: «Намеры караля змяніліся такім чынам, што ён зусім не хоча прымаць веру Хрыстову». «Спакон вякоў» – гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцевіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. We'll be right back.